Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, cobra una vegada més les portes. Tercer i darrer programa especial que tenim del jazz solidari que la Fundació Andrea Bocelli, amb Valen Guiu al capdavant, com a director musical d'aquest event, doncs ens van portar al Teatre Municipal de Palafrugell. Avui acabarem d'escoltar aquestes peces i després també en recuperarem alguna de solta que amb el primer programa no vàrem portar-nos. Valen Guiu el tenim també entre nosaltres en el dia d'avui. Ens ha acompanyat amb aquests tres programes especials. Ha estat un plaer enorme per mi. Et dono les gràcies davant de tothom i espero que no sigui la darrera col·laboració que tenim, perquè la veritat és que... No, espero que no. M'encantaria que formessis part de tant en tant d'aquest programa que també és el teu, aquest programa de Jazznàtics. Bueno, a mi m'agradaria molt també. Gràcies. Estàvem al final, Alain, vam deixar-ho, la primera de les interpretacions de la convidada estel·lar amb el quintet final. Ens queda alguna interpretació final d'ella i també una de vostra particular entre tu i l'artista que ens acompanyava. Sí. Exactament. Doncs són temes del jazz Carol Starr. El primer es diu Bill Street Blues, que és una composició molt antiga, típica de la Nouvelle Orléans. I després hi ha un altre tema, que és una composició de Louis Armstrong mateix, que es diu Strutting with Some Barbecue. Doncs això també és el que escoltarem. I al final del concert, què vau interpretar vosaltres? Al final, final del concert és una cançó de Cole Porter que van gravar molts cantants americans, nord-americans, molt conegut, i hem volgut fer només piano i veu. Mm-hmm. Una versió, que és la nostra versió de la Susana i la meva, i d'aquest tema que es diu Miss Otis Regrets, que és una cançó que és molt trista, però la canta amb una emoció tan gran que és un plaer sempre de l'acompanyar per aquesta cançó. Doncs si et sembla, començarem per aquesta darrera part, després escoltarem les paraules finals per acomiadar el concert i, com molt bé ens has comentat fa un moment, acabarem el programa especial d'avui amb aquests temes de la Jazz Car, de la banda, que amb el primer programa, a causa de limitacions de temps, no vàrem poder escoltar. Fundació Andrea Bocelli, col·laboreu amb ells, sisplau, aneu a la seva pàgina web i feu una donació. Nosaltres ho vàrem poder fer en directe a través del concert al Teatre Municipal de Palafrugell, però la gent ho pot fer a través de la plana web amb aquesta fila zero. Un plaer, i espero, com he dit abans, que no sigui l'última vegada que ens tornem a retrobar aquí per parlar Jazznàtics de bon jazz que tu, sobretot tu, hi entens molt. Gràcies, Salé. Moltíssimes gràcies. Once I was a sentimental thing. Threw my heart away. It's free. Now a spring romance hasn't got a chance. I promise once sweet talk, and all I've got a chance is a sweet turn. Spring can really hang you up for more. Morning's kiss, wake trees and flowers. Until then I'd like to drink a toast. I walk in the park just to get lonely hours. Spring can really hang you up for more. But love's with promise when something went wrong. Love seems sure around the green. Now we say for love was just a ghost. Spring arrived sometime, only one became of you, dear. can really hang you up for Tony Salam. Love came my way, I hope it will last. We have a day, this is love in the past. Rain came along, a sea song of sorrow. Full of sweet promise when something went wrong. Doctors once prescribed a tonic salt for a molasses was to toast. Didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up for most. All alone, the fire is over. No man winter was a gracious ghost. But when you keep praying for us not to hide the clover, muchas gracias. Este tema es precioso. Dice que solo necesitamos a alguien que cuide de nosotros. Pero no es muy fácil encontrarlo a veces. Otros tienen suerte y lo encuentran siempre. Someone to watch over me. Thank you. Is there somebody I'm longing to see? How about he turns out to be someone to watch over me? I tried to be a little lamb, was lost in a wood, and now I could always be good. Who finds someone to watch over me? Although he may not be the man someone speak of, he's handsome, but to my heart he'll carry the king. Would you tell him, please, to put on some speed? Follow my lead, oh, I need. Need someone who muchas gracias. No more. Hit the road, Jack. Won't you come back no more? Won't you come back no more? Try to think that love is not around, but it's unbearably near. Spent with Angel Austin tonight. So drink up for your people in order anything you see. How fun all your happy people, their loves, their dreams are over. Go down on because my angel lies in here. Mama, Mr. Alayu, try to think that my love is not around, because it's uncomfortably clear. I don't need to say that my love is because my angel eyes and ears. Here. So drink up all your people, in order anything you see. About all you can be people, the loves, the dreams are all. I don't need to run. I don't want to say that my love is spent. I spent with angel eyes tonight. Hear the road, Jack. Want to come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, Jack. Want to come back no more. Hear the road, Jack. Why you come back no more, no more. Muchas gracias. Bueno, este lo vais a adivinar a la primera, ya verás. Ni lo presento, no lo voy a presentar. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Perderte después. Quiero tenerte muy cerca y mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, lejos de aquí y ahí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tener. Después, ay. A ver, ¿me ayudáis a cantar, eh? Venga, va. Dice. Bésame. Okay, now I want to hear you. Un poquito más, un poquito más. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Bésame, ay, por favor, bésame, ay. Ay, bésame. Y me picó, ay, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Vamos, Tony. alarm. Si tienes un horno penal. ¿Cómo dice? Está bien, pero está mejor. Bésame. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ven, te vacilo un poquito, que aunque yo me haga el loquito, me encanta y lo sabes. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Y ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no estaba en mis planes. Es mucho trabajo, en serio. Thank you, Tony Salam. Can I come? I'd like to say thank yous. I know it's been a long night, but I'm definitely going to say thank yous. First of all, to our wonderful musicians. Second of all, to the adjutant, the town hall here, Alan Patel, who have been amazing, and in particular Gerard, Monica and Augusti, and also to the Andrea Bocelli Foundation for allowing us to have this evening and to be part of the Andrea Bocelli Foundation family. Thank you all. My saddest regret, she's unable to lunch today. Madam, Miss Artie's regret, she's unable to lunch today. She's sorry to be. That last evening, though we lovers led you astray, madam, Miss Artie's regret, she's unable to lunch today. When she spoke and found that we dream of love, who had led her so far astray. And from the velvet room, she drew again a shot. today. When the moving came, she saw where her home from the jail. My darling, the strings are upon all her willow. Doncs hem arribat a la cloenda d'aquest concert. Esperem que hagueu gaudit tant i com nosaltres ho hem fet. Gràcies un altre cop als músics, a la Susana. I ara no podem marxar sense, primer de tot, agrair a l'Andrea Bocelli i a la Verònica Berte per deixar-nos formar part d'aquesta gran família que és l'Andrea Bocelli Foundation. Gràcies, Andrea, gràcies, Verònica. Nosaltres, la nostra inspiració ha sigut el vostre lema, que diu que individualment podem fer alguna cosa, però junts podem aconseguir molt més. Exacte. Com ha dit la Sally abans, moltes gràcies a l'Ajuntament de Palafrugell, moltes gràcies a la Natàlia, en Gerard i l'Agustí per la seva ajuda desinteressada i sobretot agrair als sponsors. La Clau, Thursday Group Catalunya, Centre Mèdic Palafrugell, Smart Currency Exchange, D. Roland, Ems House, C. Wiesenthal, Farmàcia Camp d'en Prats, Speak in Italy, Fein Productions, London. Gràcies. Thank you very much for all. And now, so I particularly, I have to say thank you to my dear friend Sally. In the name or behalf of all the collaborators, the person that has made this even possible, thank you very much for being the face of the ABF in Catalonia and in Spain. Thank you, Sally, for your perseverance and guidance. As you know, where there is a will, there is a way. Voler és poder. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara seguirem amb un tema. Reposar una mica el tempo és un tema d'una pel·lícula en què va participar grans músics de jazz, com Louis Armstrong, Creed Ory, Barney Bigard, Billie Holiday, etc. etc. La pel·lícula es deia New Orleans i el tema és Do you know what it means to miss New Orleans? Vol dir, sabeu el que és enyorar New Orleans? Aquest és el tema. Thank you. to Miss New Orleans and Miss it is night and day. I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. These was covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I like to see the lazy Mississippi just hurrying into the spring. On the bayou, creole tunes that fill the air. I dream about magnolias in June, and soon I had wished that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans? When that's where you left your heart. And there is something more I miss, the one I care for, more than I miss New the shark has pretty teeth there, and it shows them pearly white. Stop wondering this, where's my kid is? And he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth thin, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's my kids in? And there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, lies a body, who's alive? Someone's sneaking on the corner. Is that someone? Mags a knife from a joke boat by the river. Sees a semen bag dropping down. Hey, the semen just for the wedding. But that Mackie is back in town. Louis Miller disappeared there after drawing out all his cash. And my kids spent like a sailor. Did our boy do something right? Suki Tari, Jenny Driver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown, all the line ones on the ride, yeah. It's Baggy, it's Baggy Moltes gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies. I ara, com feia el Stars de Louis Armstrong, també una part del concert reservada als grans solistes que presentava. I aquí en tenim uns quants d'aquests solistes, no els de Louis Armstrong, uns altres, però bons. El primer d'ells, Oriol Romaní, el clarinet, us oferirà Lazy River. Thank you. Gràcies, Oriol Romaní, pel teu Lazy River. I ara en farem un altre clàssic del jazz de New Orleans, que és Basin Street Blues. Hey, Danny. Hey, Danny. Come on. Thank you, Danny. It's a dream swinging on the Basin Street. Bob does that in Bob does that over the city. Bob does Basin's O's Bob does that Bob yes. Bob does baby Bob does that Bob did it over the city Bob Saps of Sammy, Badurim, Badim, Badiba, Badiba, the noble Bose, Badiribi, Bido, Badada, the set of phone for saying, Babble, the toes, Babada, the sad battery. Yes, my baby is on my heart. Badi for me, Badi, deep, deep, deep, for me, mom. But that does not a bubble say, but a lippy bumpy bump does. Bubble to Jordan's, Bubble says, take it, Danny Alonso on the drum. Thank you.